اس سے کون مراد؟ بعض تو کہتے ہیں خلفاء ثلاثہ ابو بکر عمر عثمان مراد، اور بعض کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد میں سے تین اشراف مراد ہیں. شیخ عبدالعزیز دباب کہتے ہیں اولیاء کی دو جماعتیں، ایک طائف صدیقیہ کہلاتا ہے جو حضرت صدیق اکبر کے اتباع، دوسرا طائف حسنیہ کہلاتا ہے جو حسن ابن علی کے اتباع. شیخ عبدالعزیز دباب نے پہلے قول کو طائف صدیقیہ کی طرف اور دوسرے کو طائف حسنیہ کی طرف منسوخ کیا. خود فرماتے ہیں میرا تعلق طائف صدیقیہ سے ہے مراد یہاں پر، لیکن قول یہاں طائف حسنیہ کا صحیح ہے، کیونکہ خلفاء ثلاثہ تو مشہور و معروف تھے، پھر رجل سے تعبیر کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو حضرت حسن کی اولاد کے بعد اشراف مراد ہیں. اس سے چلیے وضو کریں. یعنی صلاۃ الصبح کے بعد خواب کی تعبیر لینا چاہیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی اسی لوگوں سے خواب معلوم کرتے اور تعبیر دیا کرتے تھے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں سورج نکلنے کے بعد تعبیر دینا چاہیے، بخاری نے ان پر رد کیا ہے. حدیث ہے جو کتاب جنائز میں باب مقیل کی اولاد المشرکین کے بعد باب بلا ترجمہ کے تحت ذکر ہوئی ہے. دحرج لڑک جاتا ہے جی. منہ کا جانب یہاں پر قاضی ریاض کو وہیں ہو گیا اور انہیں کا اتباعی نے قرقول نے کر لیا. اس کو شرط کہو بے فت ہی شین و ظالل معجمہ ضبط کر دیا. ولا اصل له في كتب اللغه تلي ومن سيهو الى قفاه وعينه الى قفاه قال ربما قال ابو رجائي فيشق ثم يتحول الى الجانب الاخر فيقال بمثل ما قال بالجانب الاول فما يخرج من ذلك الجانب حتى يسيح ذلك الجانب كما قال ثم يرد عليه فيقال بمثل ما قال مرة الاولى قال قلت سبحان الله ما هذا قال قال قال اني انتلك انت فانطلق فاتنا على مثل التنور قال رحب ما كان يقول فاذا فيه لا تقل فاذا فيه نجام ونبال زوزه زوزو شور کرتے ہیں. چلیے تیرنے والا چلیے قریب المرأة قریب المنظر والصورة رجلاً مرأة ایسا انسان تھا جو نہایت قریب المنظر والصورة تھا جیسے تم کسی ایسے انسان کو دیکھو جو نہایت شکل و صورت کے اعتبار سے بدنما ہو. مرأة نما منظر تشدید اہتمام, اہتمام کے معنی اکتمال, کامل روزہ. اور دوسری اس میں روایت ہے معتمہ, ارتام سے, ارتام اتمہ سے ماخوذ ہے. یہ کنایہ ہے شدت خضرت سے, بہت سیاہ یعنی انتہائی ہرا بھرا. شطر من خلقهم کا احسن ایمان کرائے و شطرن کا احسن ایمان کرائے پانا قابل اور دیدارو فاقو ایدارو فاقو رو تیداری کا فاقو رو تیداری کرنا ہے مارا ویدا نارو موتر اسن یجلی کانا ما آقا الحمد خالص بیاز والا بالکل صاف ستا چلی فاقو رو فاقو رو تیداری کرنا ہے ارتفاع سودن اوپر کو پہلا مثلاً مثل الربا بچل بیزا ہے پانا سالا کی ہاں رابع بیزا سفید بادل یہ مجھے ٹھنڈی چائے ہوئی اور خراب وہ پہلی اچھی تصویر ایک سانس میں تو بالکل ٹھنڈی ہے. یہ تو امریکہ کو پلا دو تو اس کو ٹھنڈک ہو جائے گی, نزلہ ہو جائے گا, بخار آ جائے گا. چلیے اور یہ جو تو لایا تو میں نے کھا تو لیا مزہ نہیں آیا, اسے تیرے ہاتھ کی چیز میں لگ جائے گا ٹھنڈ ہو ہی جائے گا. چلیے نہیں بتائیں گے, تم لوگ پیٹ میں نظر لگا دو گے, تمہارا کوئی بھروسہ ہے؟ چلیے پانا مالا کے نادا منظر کا منزل ہوگا پانا کو سلما بارہ کا بابو پی کمار درانی پاس کل ہو پانا امن آنا پڑا وہاں تک ڈال دے ہوں پانا کو سلما پہنے کا رائے تو مغل لے لے آج اپن پمان آدھا للی رائے تو پانا سالا دی اما آنا سنخبر ہوگا اما رجل الاول الذي اتي تعالى يسمع ان سنخبر بتلي اتي تعالى يتلى القران قالوا بالحجر فانه الرجل ياخذ القران تيار فوزه وينام عن الصلاه المكتوبه واقع رجل القران کا حافظ قران نہ پڑھے اور نہ اس پر عمل کرے اس کا سر کچھ نہ جائے گا. وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَى عَلَيْهِ فَيُشَارِشُ شِرْكَهُ فَإِلَّا قَفَاهُ وَمَنْ تَرَكَهُ إِلَّا قَفَاهُ وَعَيْنُهُ إِلَّا قَفَاهُ فَإِنَّ الرَّجُلَ يَغْدُو مِنْ بَيْنِ فَيَكْذِبُ الْكَذِبَ تَقْلُبُ الْأَخْرَى. آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو گالوں کو عجیب طرح بناتا ہے, آنکھوں کو عجیب طرح سے بناتا ہے, اس کی سب کو عذاب ہوگا. خدا زانی اور زانیاں اپنی شہوت کی آگ دنیا میں زنا کے ذریعے نکالتے ہیں, یہ آخر جمع ہو جائے گی, اسی کو عذاب کیا جائے گا. اور اگر اس آخر میں دبا لیا جائے تو پھر انسان متقی ہو جاتا ہے, حمام تقوی اس سے گرم ہو جاتا ہے, شہوت دنیا مثال گلخنس کیز و حمام تقوی روشن. کھانے والا دوسروں کا خون چوستا ہے اس لیے خون کی نہر میں معذب ہوگا. جی محمد حدیث سے صاف کے معلوم ہوتا ہے مشرکین کی اولاد نابالغی میں مرے گی تو جنت جائے گی. کتاب الفتن، فتن کا مفرد فتنہ ہے، اس کی اصل فتن ہے، فتن کہتے ہیں آگ جلانے کو، اور اس کے بعد فتنہ کا اطلاق سونے کے آگ پر تپانے پر ہونے لگا جس سے اس کا میل کچیل نکل جاتا ہے اور یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ سونا کھرا ہے یا کھوٹا ہے. اس سے گویا سونے کے صحیح ہونے کا امتحان ہو جاتا ہے، اسی لیے فتنہ کا اطلاق امتحان پر ہونے لگا، اور امتحان سے یہ پتا چل جاتا ہے کہ جس کا امتحان لیا گیا وہ کیسا اچھائی برائی ظاہر ہوتی ہے. اسی لیے لفظ امتحان کا اطلاق مکروہ ناپسند، لفظ فتنہ کا اطلاق مکروہ ناپسندیدہ چیز پر ہونے لگا. یہاں پر فتنہ سے مراد وہ امور ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں اور معصیت و احداث کے باب سے تعلق رکھتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خوابات کے بعد فتن کو اس لیے ذکر فرمایا کہ بعض خواب انسان کے حق میں فتنہ و ابتلاء کا سبب بن جاتے ہیں. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ما جاء في قول الله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. امام بخاری کا مقصد اس ترجمے سے یہ ہے کہ مومن کو فتنوں اور اسباب فتن سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ نے اتقاء فتنہ کا امر فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے تحذیر فرماتے اور ڈراتے. امام بخاری نے اس ترجمے سے یہ اشارہ فرمایا ہے کہ عمراء و ائمہ کے باتوں پر کلم کلا حقوق میں انکار نہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ فتنے کا باعث ہوتا ہے. ایک مرتبہ لوگوں نے حذیفہ سے کہا، آپ امر بالمعروف نہیں منکر نہیں کرتے. فرمایا، امر بالمعروف نہیں منکر ہے تو اچھی بات، ولیکن لیس من السنہ انتر پاس سے لا حالا امام کا اخرجہ المعادی وسنی، یہ سنت نہیں کہ آدمی امیر حاکم کے اوپر تلوار لے کر کھڑا ہو جائے. فرمایا، تم ایسے امور دیکھو گے جس پر تم نکیر کرو. یہ امور اگر حقوق سے تعلق رکھتے ہیں تو انسان کو صبر کرنا ہی اولا ہے، کیونکہ نکیر بعض وقت اختلاف انتشار کا باعث بن جاتی ہے. آخر حضرت عثمان کے خلاف لوگوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بولنا شروع کیا، جس کے نتیجے میں ان کی شہادت ہوئی اور پھر مسلمانوں میں جو خان رنگی کا دروازہ کھلا ہوا آج تک بند نہیں ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کلمات جامعہ سے نوازا تھا. ان دو حرفوں میں آپ نے اس اتفاق میں سارے بنیادی گر کو بیان فرما دیا. فرمایا ادو الیہم حقم عمرا کا حق ادا کرو, وصل اللہ حقکم اپنا حق ان سے نہ مانگو اللہ سے مانگو. آدمی اگر اس قاعدے پر عمل کر لے تو کاہے کا اختلاف ہوگا اور کیسا انتشار ہوگا. ہر ایک یہ سوچ لے میرے دل میں دوسرے کا حق نہ رہنے پائے, اور جب اپنے حق کا نمبر آئے تو اس شخص سے سوال نہ کرے جس کے دل میں حق ہے بلکہ اللہ سے مانگے کہ کیسا ہے. جاہلیہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی کافر ہو جائے گا, مطلب یہ ہوگا جاہلیت کے طرز پر ہوگا. وہ لوگ اپنے اماموں اور سرداروں کی مخالفت کیا کرتے تھے, اس کے خلاف بولا کرتے تھے. اسلام نے یہ نہیں سکھایا. اسلام کہتا ہے وہاں کے خلاف شور نہ مچاؤ تھا, کلمہ اسلام متحد و متفق رہے. چلیے اللہ تب ماتمی کتن جائے گی میاں مانا کیا مقدر ہے اے پما ماتا اللہ ماتمی کتن جاہلیت. اور یا پھر یہ کہا جائے کہ یہ اللہ زائدہ ہے پماتا ماتمی کتن جاہلیت. جاہلیہ سے مراد یہی ہو جیسے جاہلیت میں لوگ اپنے سرداروں کے خلاف بغاوت کرتے تھے, ایسے ہی یہ شخص بغاوت کر کے یا جماعت سے الگ ہو کر کے مر رہا ہے. امام نووی کہتے ہیں کفر سے معاصی مراد ہے. علامہ کرمانی کہتے ہیں بظاہر لفظ کفر اپنے ظاہر پر بواہ کھلا ہوا. من اللہ فیہ برہان مراد اس سے نص ہے آیت ہو یا خبر صحیح غیر محتمل تعویل ہو. اس کا مطلب یہ نکلا کہ جب تک ائمہ کے پیر کی تعویل ممکن ہو ان کے خلاف وہ بغاوت نہ ہونا چاہیے. چلیے ہمارے دوست تھے انہوں نے جملہ کہا میں ان سے بہت ناراض ہو گیا. بات چلے گئے چار اگلے ہفتے پھر آئے مرکو مجھ سے برداشت نہ ہوا. میں نے کہا صوفیاء کرام کو بجا کی باتیں کرتے پھرتے ہیں. کہنے لگے کیا بات. میں نے کہا تو نے نہیں گزشتہ سے میں کوئی بات کہی تھی. کہ اچھا ہوا آپ نے پوچھ لیا, میری مراد تو یہ تھی. بڑا جی خوش ہوا. اب میں ان سے دوستانہ تھا اس لیے وہ ذرا سی بات مجھے بہت بری معلوم ہے. یہ کیسی باتیں بولتے ہیں. واقعی چلے گئے اپنی محبت دل میں ڈال کے گئے چھوڑ گئے. چلیے مراد مولانا احرار الحق فیض آباد. میری امت چند سفیر نوجوانوں کے ہاتھ ہلاک ہوگی. حدیث پاک میں صفحہ کا لفظ نہیں ہے. مسند احمد کی ایک روایت نواز بخاری نے اسی کی طرف اشارہ کیا. غیلمہ غیلمہ کی تصغیر ہے علی خلاف القیاس. یہاں غیلمہ سے کیا مراد ہے اس میں دو قول ہیں. ابن اسیر جذری کہتے ہیں صبیان مراد ہیں, اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی کہ رائے یہ ہے کہ اس سے ضعیف الدین و تدبیر مراد ہیں. سونی وبه قال ذكر موسى بن اسماعيل قال ذكر ابن عمر بن يحيى بن سعيد بن عامر بن سعيد قال اخبرني جدي کہ مجھ کو میرے دادا نے بتایا، دادا سے سننے اور اپنے شاگرد کے سامنے حدیث کے بیان کرنے میں 70 سال کا فاصلہ ہے۔ چلیے خود جانے سے بچپن میں سنی ہوگی اور بڑھاپے میں بیان کی ہوگی، کیسی شرافت ہے، اور موسیٰ کیسے عالی اسناد ہیں۔ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ومعنا مروان قال ابو هريرة سمعت صالح المخزوم صلى الله عليه وسلم ہلاک ہوگی قریش کے چند جوانوں کے ہاتھ، یعنی طالبین جان لوگوں کو جمع کر کے ایک دوسرے سے بھڑا دیں گے۔ وقال مروان لعنت الله عليه مسلمة وقال ابو هريرة لو شیطان قول بني فلان وبني فلان لفعل فقلوا آپ زیادہ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مروان کے منہ سے اس کی اولاد کے بغیر میں صفا پر لعنت کرائی۔ چلی عرب کے لیے بڑی خرابی ہے اس شر سے جو قریب آ چکا ہے، چونکہ شر کا رخ عربی کی طرف تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی تخصیص فرمائی، اور باقی دو شراح یہ کہتے ہیں وہ سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے، اس لیے تخصیص فرمائی، یا یہ کہ وہ لوگ اس وقت سب سے زیادہ مسلمان تھے اس لیے تخصیص کی، یہ مجھ کو بعید معلوم ہوتا ہے۔ مجھے سفیان معائنہ کا ایک لطیفہ یاد ہے، کسی نے ان سے کہا کہ ابو محمد وہ حدیث کیا ہے، ویل للعرب من شر قد اقترب، ان کو غصہ آ گیا، کہنے لگے ویل للنبت من شر قد حبت۔ چلیے اس میں تین صحابیات جمع، زینب بنت ام سلمہ، ام حبیبہ، زینب بنت جحش، اور یہی حدیث امام مسلم نے تخریج فرمائی ہے، تو اس میں چار صحابیات جمع ہو گئی ہیں۔ بنت ام سلمہ، حبیبہ بنت ابی سفیان، ام حبیبہ، زینب بنت جحش۔ اس طرح کی ایک مثال مسلم میں اور واقع ہوئی ہے، سائل بن یزید ہوئے ابن عبد الغزہ سے نقل کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن سعدی سے، وہ عمر بن خطاب سے حدیث الفمالا۔ اس طرح کی حدیثوں کو علماء نے جمع کیا ہے، حافظ عبد الغنی نے چار حدیثیں جمع کی ہیں، حافظ عبد القادر رہاوی، حافظ یوسف بن خلیل نے اس پر چار کا اضافہ کر دیا، اور یوسف بن خلیل نے ایک پانچویں حدیث خماسی لکھی جس میں پانچ صحابہ جمع ہو رہے ہیں، تو کل 9 حدیثیں ہو گئیں۔ اس میں سب سے ایسا حدیث الباب ہے، اور پھر حضرت عمر کی حدیث الفمالہ ہے جو مسلم شریف میں واقع ہوئی ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر مسلم میں زینب اور ام حبیبہ کے بیچ حبیبہ کا واسطہ آ گیا، تو اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ بخاری کی سند منقطع ہے، اس لیے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی حدیث علامات میں تخریج کی ہے، اس میں ان ام حبیبۃ بنت ابی سفیان احدثت حوال ہوا، اور مسلم کی ایک روایت میں اخبرت حوال ہوا، اس لیے اب یہ کہا جائے کہ مسلم کی سند میں حبیبہ کا واسطہ القبیل المزید فی متصل الاسانید ہے. يقول لا اله الا الله وان الى العرب من شر قد اقترب قد يحيي من الدنيا جو جاما جو من الراضي واخذت جنات الدين او تاب من بيا میں آ چکی میں وہاں اس کی بقدر ضرور تشریف کر چکا تیری وفي ان قال ان قال ما اذا كثر الخلص وبه السين او من ادن عقد 90 او من عقد 90 یہ اور عقد 100 یہ ہے مصبح یمنا کو اس کی اصل میں لگا کر ایسے کر دیا جائے کل حیت المنتویا تو یہ عقد 90 ہو جائے گا اور خنسر یسرا کو اگر اس کی جڑ میں لگا کر کل حیت المنتویا کر دیا جائے تو یہ عقد 100 ہو جائے گا. چلیے قتل کی صورت میں مثالیہ دکھائی گئی تو چلیے مقصد یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا فتنے کو ظہور ہوگا, انسان کو ایسے وقت بہت چوکنا رہنا چاہیے اور اپنی حفاظت کرنا چاہیے, کسی طرح کا فتن سے تلبس نہ ہونا پائے. چلیے تمام زمانہ قریب ہو جائے گا. قاضی اعظم نووی کہتے ہیں اس کے معنی ہے زمانے کی برکت چلی جائے گی. بعضوں نے کہا ہے زمانے سے قیامت مراد یعنی وہ قریب آ جائے گا. اس پر اشکال یہ ہے کہ یہ بات تو ایک بدیہی ہے, اس کے بیان کی ضرورت نہیں. بعضوں نے کہا ہے تقارب زمان سے مراد یہ ہے کہ لوگ معصیت میں ایک طرح کے ہو جائیں گے. امام طحاوی نے اسی کو اختیار فرمایا ہے اور بعض کہتے ہیں اس سے خوش عیشی مراد ہے, یعنی مال دولت کی فراوانی ہو جائے گی. آدمی ایسے آرام راحت سے رہے گا کہ وقت گزر جائے گا اور پتہ نہ چلے گا. لیکن یہ معنی کچھ تحاوی کا ذکر کردہ معنی سے الگ نہیں ہے, اس لیے کہ خوش عیشی میں زیادہ نہ ہو جائے گی ہوا کرتا. یوں نہ ہوا کیا چیز ہے ہر کرنا کنا ہے جان کے پھیل جانے سے شر ہوگا, لہٰذا انسان کو تحفظ کے ساتھ رہنا چاہیے اور ایسے زمانے میں اس کے فتنے اور شر سے بچنا چاہیے. یہاں پر سوال یہ ہے کہ حجاج کا زمانہ مقدم ہے جو بڑا صفا کا ظالم تھا, اور عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ مؤخر تھا, اور یقیناً عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ حجاج کے زمانے سے افضل ہے. اس کے دو جوابات حسن بصیر تو کہتے ہیں یہ حدیث عام میں غلط پر محمول ہے, اور دوسرا جواب یہ ہے کہ حجاج وہ اپنی ذات سے ظالم تھا لیکن اس کے زمانے میں بہ نسبت عمر بن عبدالعزیز کے صحابہ زیادہ تھے, اور صحابہ کی ذات کی خیبر خیر ہے. چلیے دو جگہ اس کو تقریب کر چکا ہوں. چلیے جو مسلمانوں پر ہتھیار اٹھائے وہ مسلمانوں میں سے نہیں, یہ کتنی کی صورت ہے کہ یہ انتشار کے زمانے میں ہوا ہے، اس لیے مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے اور مسلمان پر ہتھیار اٹھانا اسی وقت لہتمنا کہنے کا سبب ہے جب بلا سبب موجب ہو، اور اگر کسی شرعی سبب کی وجہ سے ہو جیسے بغاض کے خلاف تلوار اٹھانا تو یہ اس میں داخل نہیں چاہیے۔ آدمی غفلت میں سیاحت کر دیتا ہے اور آدمی کی ہلاکت ہو جاتی ہے۔ حضرت امام سفیان ابن عیینہ اس کی تعویل سے پرہیز کرتے تھے، کیونکہ اس سے مقصود فجر اور ڈرانا ہے، اور تعویل کر دینے کے بعد حدیث کے اندر جو زجر کا مضمون ہے وہ کمزور پڑ جائے گا۔ چلے ساتھ سبب ہے جرح مومن کا، تو گویا جس شخص نے تیروں کو لے کر مسجد میں قدم رکھا اور اس کے نوکدار لوہے کو نہیں پکڑا تو اس نے گویا خود مار دیا۔ چلیے کلام صالحہ سے ترجمہ نکلتا ہے، عدم انصاف سبب ہے مسلمان کے مجروح ہونے کا، تو گویا یہ عدم انصاف والا ہی جا رہے ہیں۔ امام بخاری نے اللہ کہتے ہیں میرے بعد کافر نہ بن جانا ہے، دوسرے کی گردنیں مارنا، اور ظاہر ہے کہ ہتھیار کا مومن کے خلاف اٹھانا کافروں کا کھیل ہے۔ یہ حدیث شریف بہت سی تعویلات رکھتی ہے جس کو پہلے بیان کیا جا چکا، بعض کہتے ہیں مستحل پر محمول ہے، بعض کہتے ہیں اس حدیث کا مقصد تشبیہ ہے، یعنی مسلمان پر تلوار چلانے والا کافروں کے مشابہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے جو شخص مسلمانوں کے خلاف ہتھیار چلاتا ہے وہ نام کے اسلام کو چھپاتا ہے، اسلام چاہتا ہے کہ کسی کے خلاف ہتھیار نہ اٹھایا جائے، اور ان مسلمان کے خلاف ہتھیار اٹھا لیا تو نعمت اسلام کی ناشکری کی اور اس کو چھپا دیا۔ محسوس کو ظاہر پر رکھتے ہیں اور ان کے نزدیک بلا تعویل کے مسئلہ مسلمان کے خلاف کیا اٹھانا کفر ہے۔ چلیے اڑتیس کا واقعہ ہے، معاویہ نے ان کو بھیجا تھا کہ جاؤ بصرہ پر قبضہ کر لو، حضرت علی نے جاریہ ابن قدامہ کو بھیجا، انہوں نے جا کر ابن حضرمی کو جس گھر میں وہ بیٹھے ہوئے تھے میں ان کے ساتھ لوں کے جلا دیا۔ چلی ماں باش تو بے قصب تھی، اے ماں داتا تو نہ میں تمہیں لکڑی نرکٹ کی اٹھا کے بھی کچھ نہ کرتا۔ مقصد یہ ہے کہ انسان سے جہاں تک انسان کے لیے جہاں تک ممکن ہو فتنوں سے دور رہے، حتیٰ کہ جو بیٹھا ہو وہ قائم کے مقابل میں بعید عن الفتنة اور زیادہ خیر ہے۔ چلیے محمد اللہ اگر کتنی کا زمانہ ہو تو آدمی کیا کرے. بعض صحابہ وغیرہ کی رائے تھی کہ بلدِ فتنہ چھوڑ کے چلا جائے، اور بعضوں کی رائے تھی کہ شہر میں بیٹھ جائے. پھر اس کے بعد آگے یہ اختلاف تھا کہ آیا اگر کوئی حملہ کرنے آئے تو اس کی مدافعت کی جائے یا مدافعت نہ کی جائے. ابو بکرہ کی رائے تو یہ تھی کہ مدافعت نہ کی جائے، لیکن ایک جماعت کہتی تھی کہ اقتداب القتال نہ ہو، مدافعت کی جائے. یہی حضرت ابن عمر عمران حسین کی رائے. جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں فرقہ مبتدا کے ساتھ مل کر مبتدی فرقے سے قتال کیا جائے، اور یہ جو فرمایا گیا کہ تلوار نہ اٹھاؤ، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، یہ ایسے وقت میں ہے جیسے مبتدی کا پتہ نہ چلے. اور بعض کہتے ہیں کہ مخصوص لوگوں سے تعلق رکھتی ہے، بعض کہتے ہیں آخری زمانوں سے تعلق رکھتی ہے جب قتال طلب دنیا کی بنیادوں پر ہوگا. جھانکے گا کتنا اس کو جھانک لے گا، یعنی یہ ذرا سا دیکھے گا کتنا اس کے اوپر آ پڑے گا. مقصد یہ ہے کہ جب ایک دوسرے کے مقابل میں دو آدمی تلوار لے کر آئیں گے تو دونوں وعید میں شریک ہوں گے. اسی مسلمان کو ہم نے سلام میں جلد بازی سے کام نہ لینا چاہیے. چلیے یہاں پر وارد ہوا ہے ان حماد ان رجن لم یسمہ عن الحسن، یہ رجل جس کا نام نہیں لیا ہے. امیر ابن عبید راسل اعتبار ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ ہشام ابن حسان ہے، آپ ابن حجر اسقلانی نے اس کو بڑی قرار دیا. عمل حسنی قال خرطو، یہاں سند سے احنف ابن قیس کا ثابت ہو گئے ہیں. آئندہ دستوں چار صفحے پر ان کے نام کی تصدیق آ رہی ہے. اور یہاں حرب سے مراد و حرب ہے جو علی اور ان کے ہم نواؤں اور عائشہ اور ان کے ہم نواؤں اور باقی کی چلی. امیر ابن عبید نے آنک کا واسطہ چھوڑ دیا خط ان سے بھی. امام بخاری کا مقصد یہ ہے اگر مسلمانوں کا اجتماع نہ ہو، انتشار ہو رہا ہو، ایسے وقت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے طرف سے الگ ہو جانا چاہیے. علامات نبوت نے تخریج فرمائی، اور یہاں جس سنس سے ذکر فرمائی اسی سنس سے بین امام مسلم تخریج فرمائے ہے. کنہ کی جاہلیت میں شرف جان اللہ بہذا الخیر، مراد اسلام. فہل بعد هذا الخیر من شر، کیا اس پر کے بعد شرف ہوگا؟ اس سے مراد وہ فتن ہیں جو حضرت عثمان کے قتل کے بعد ظاہر ہوئے اور چلتے رہے. فرماتے ہیں وحل بعد ذالک الشر من خیر، کیا اس شر کے بعد بھی خیر ہے؟ فرمایا ہاں. اس خیر کی تعین میں اختلاف قاضی قیاس کہتے ہیں، اس سے عمر بن عبدالعزیز کے ایام مراد ہیں، اور الذين تعرفوا منهم تنكر تنكر سے وہ عمرہ مراد ہیں جو ان کے بعد آئے ہیں. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں بظاہر خیر سے علی اور معاویہ کا اجتماع مراد ہے اور تارق منہم و تنکر سے وہ عمرہ مراد ہیں جو ان کے بعد ظاہر ہوئے, جیسے زیاد عراق میں تھا, اور اسی طرح سے خوارج مراد ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کی تھی. قال نعم دعاۃ علی ابواب جہنم, اس سے خوارج وغیرہ مراد ہیں. خمین جل دینا, خمین جل دینا سے مراد یا تو عرب ہیں یا مراد اہل اسلام ہیں, یعنی وہ ہم ہی سے ہوں گے, ہماری کی زبان بولیں گے. چلیے فرماتے ہیں تلزم جماعت المسلمین, مسلمین کی جماعت کو پکڑ لینا. جماعت المسلمین سے کیا مراد ہے؟ بات کہتے ہیں سواد اعظم, بات صحابہ اور بات اہل علم کو بیان کرتے ہیں. امام ابن جریر طبری کہتے ہیں سے وہ لوگ مراد جنہوں نے کسی امام کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے. فرماتے ہیں کہ اگر کتنی ہو رہی ہوں تو ایسے موقع پر وہاں نہ جانا چاہیے, کیونکہ یہ صورتاً ان کا تعاون بن جاتا ہے. اور ایک حدیث مبارک میں کثر سواد قوم کو اخرج ہو ابو یا اعلی چلی مدینہ کے باس, یعنی یہ مدینہ سے لشکر تیار کرنے کا امر آیا. ربی لوگ, امام بخاری کا مقصد یہ ہے جب ربی لوگ ہو جائیں, انسان اپنی خاص نقص کی اصلاح میں مشغول ہو جائے, لوگ سے الگ ہو جائے. چلیے آ چکی, چلو عربی بن جانا مقصد یہ کتنے پیمانے ہیں آدمی شہروں کو چھوڑ کر بوادی میں قیام کر لے تاکہ فتنوں سے دور رہے. چلیے قطعبہ سے تخریج کی ہے یہ بیت سند والمت متفق علیہ. چلیے ہیرے نکال نکال کر لوگوں کو فخر کیا کرتا تھا. حضرت سلمہ ابن عقبہ رضی اللہ عنہ مقیم ہو گئے, اس نے سوچا کوئی ہیلا کر دے ان کو بھی قتل کر دے. کہنے لگا یرنا لکھو ہے خدس کا آلات ہے اقوار کے لڑ کے تو اپنے الٹے قدم لوٹ گیا, عرابی بن گیا تاغت قال اللہ. فرمایا ولیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن لی فی البدوی, اللہ کے رسول نے مجھ کو بادیہ میں قیام کرنے کی اجازت دی تھی, میں ان کے اذن سے وہاں مقیم ہوں. حجاج نے حدیث نقطے پر لا کر ان کو قتل کرنا چاہا تھا, وہ یہ تھا کہ جو ہجرت کر کے اپنا وطن چھوڑ کے مدینے آ گیا اس کو اپنے مہاجرین کی طرف لوٹ جانے کی اجازت نہیں تھی, اور تم مہاجر علیہ کو چھوڑ کر بوادی کا قیام اختیار کر لیا, اس لیے تم نہ کسی عہد ہو مستحق قتل ہو. حضرت سلمہ نے اس کا جواب دیا میں ابن رسول سے بوادی میں قیام کیے ہوئے ہیں. اس مسئلے کو میں سیرت نبیہ کے ذہن میں بیان کر چکا ہوں کہ مہاجر کو اپنے مہاجر کے لیے کی طرف لوٹنے کی اجازت ہے. جسم 35 میں ہوا اور سلمہ کے پاس 74 میں ہے, تو اس صورت سے معلوم ہوا کہ روضہ میں وہ تقریباً 40 سال رہی.